personne secrète, baby. Jamais. Oh, maman, maman. Record. Oh, nanana. Nanana. Nimefunga breki na kitundo wewe. Na wewe kipenzi. Sina mengi mimi, si mtoto wa mjini. Nimefundwa jando ni kipenzi. Hadithi ya hadithi uongo njo. Haya nileze porojo. Mi bado mdogo. Hivi ni juzi ulikuja na maua. Yes. Ulikuwa na barua. Ila siku ifungua. Unyesoma nani? Ungejua vingi. Bile moyo wangu lifoja wano vikingi. Wewe unaume na mina mke. Toweza ipa pato wasishitule. Kumbe muuni akusiwezi kushia benzina. Kasoro yangu nini? Kila kitu mwongo, maneno yangu wewe.